İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar. Ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta program konumuz İstanbul'un efsaneleri. Program konuğumuz ise halk kültürü araştırmacısı Doktor Mustafa Duman. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Mustafa Duman'ın bu konuda İstanbul Efsaneleri adıyla programımızın konusunda olduğu gibi Heyamola Yayınları tarafından yayımlanan bir de kitabı bulunuyor. Onu da hemen baştan hatırlatayım. Her hafta olduğu gibi şimdi biz Kansu ile küçük bir özet yapalım ve daha sonra sözü İstanbul Efsanelerinin ayrıntılarını anlatmak üzere Mustafa Duman'a bırakalım. Bilindiği gibi sözlü halk edebiyatı ürünü efsaneler ve konuları da genellikle olağanüstü olaylar hakkındadır. Kentlerin kuruluşları, önemli yapı veya mabetlerin öyküleri, yer isimlerinin hangi olaylardan kaynaklandığı veya doğaüstü güçlere sahip kahramanların, ermiş kişilerin özellikleri efsane şeklinde anlatılır ve dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelir. Tabii yakın dönemlerde bu efsaneler artık yazıya da geçiriliyor. Mustafa Bey'in kitabında olduğu gibi bu şekilde de kalıcılaşıyor. Bu noktada İstanbul şehri efsaneleri bakımından da özel bir şehir, onu söylemek lazım. Tabii ki zengin tarihi ve üstünden pek çok kültürün geçmiş olması bunda etkili. Tarihi ve folklorun yanı sıra İstanbul üzerine anlatılan efsanelerin çokluğu, sayısı da şaşırtıcı boyutlarda olduğu biliniyor. Peki bu efsaneleri hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Kansu, bu noktadan itibaren sen bize yardımcı olur musun? Evet, konuğumuz Mustafa Duman'ın kitabından edindiğim bilgilere göre bunlar İstanbul'un kuruluşunu konu alan efsaneler, Ayasofya ve diğer yapıları konu alan efsaneler, kendilerinde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılan tılsımlı yapı ve heykellerin efsaneleri, İstanbul'un semtlerinin adları üzerine anlatılan efsaneler ve son olarak da İstanbul'da yaşayan efsanevi kişiler üzerine pek çok anlatı ve söylence bulunduğu şeklinde. Şimdi ben burada sözü daha fazla uzatmadan Doktor Mustafa Duman'a bırakmak istiyorum. Şu soruyla başlayalım istiyoruz Mustafa Bey. İstanbul efsanelerinin öncelikle kaynakları nedir? İstanbul'un efsaneleri hangi yollarla günümüze kadar gelmiş? İstanbul efsanelerinin kaynakları ta Yunan mitolojisinden başlar. Ondan sonra Bizans ve Latin kaynakları vardır. Yazılı olarak günümüze kadar ulaşan örneğin Bizanslıların Akritas Destanı bunlardan birisidir. Daha sonra Türk-Osmanlı İslam kaynakları gelir ki bunların içerisinde birçok konuda olduğu gibi Evliya Çelebi Seyahatnamesi başı çeker. Seyahatname'de bu İstanbul efsanelerinin özellikle Türk-İslam çeşitlemeleri çok geniş bir şekilde yer alır. Özellikle tılsımlar ve tılsımlara bağlı olarak anlatılan efsaneler bu seyahatnamenin konuları arasındadır. Bildiğiniz gibi birinci ciltte İstanbul'u anlatır Evliya'mız. Orada diğer konuların yanında efsanelerden anlatıldığı gibi bol bol söz eder. Tabii efsanelerin kaynakları bu şekilde geldi ama daha sonra diyelim ki Eremya Çelebi Kömürgöyan olsun, ondan sonra Stefanos Yerasimos, ondan sonra Reşat Ekrem Koçu'nun İslam Ansiklopedisi ve daha birçok kitapta Bunlar bir araya getirilmiştir. Çok fazla olmasa bile belirli sayıda bir araya getirilmiş ve bu kaynaklar yardımıyla yani bilindiği gibi sözlü, sözel halk edebiyatı ürünü olan efsaneler böylece yazıya geçmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Peki şimdi bu programda tabii dinleyicilerimize mümkün olduğunca çok efsaneden bahsetmek istiyoruz ama tabii İstanbul'u konu alan tüm efsanelerden bahsetmek için zamanımız yeterli değil. Ben burada öncelikle Boğaziçi'ne adını veren Bosporus efsanesini sormak istiyorum. Oradan başlayalım mı? Biraz anlatır mısınız? Evet, tabii. Şimdi Bosporus, yani Boğaziçi bilindiği gibi tarihsel ve jeolojik olarak 8000. yılda açılmıştır. Daha önce Karadeniz biliyorsunuz bir iç deniz, yani daha doğrusu bir göl, tatlı su gölü idi. Sonra açıldıktan sonra Akdeniz'in tuzlu suları buraya gelmiş ve Karadeniz'i günümüzdeki tuzlu haline getirmiştir. Bu tarihsel ve jeolojik gerçekler tabii efsanelere yansımıştır. Ama nasıl Bosforus efsanesi ta mitolojiden, Yunan mitolojisinden temelini alır? Zeus, Argos kralı Inaxos'un Hera tapınağında rahibelik yapan kızı Io'ya aşık olur. Onunla sevişir, Io gebe kalır. Zeus bu durumu çok kıskanç olan karısı Tanrıça Hera'dan gizlemek için kendisini Io'yu bir kara buluta sarar. Fakat Hera durumu anlar ve bulutu üfler dağıtır. Buna karşı Zeus da sırrının açığa çıkmaması için Io'yu bir buzağıya çevirir. Hera bu oyunu da anlayınca beyaz buzağıyı Zeus'tan ister. Zeus çaresiz kalınca istemeye istemeye buzağı Hera'ya verir. Hera bu buzağıyı çoban olan yüz gözlü Argos'a teslim eder. Argos'un birkaç gözü uyurken birkaç gözü de açıktır ve sürekli buzağıyı gözetler. Ama çapkın Zeus buna da bir çözüm bulmaya çalışır. Hermes'i Argos'a gönderir. Bir çoban kılığına giren Hermes kaval çalar, ninniler çalar, uzun uzun masallar anlatır Argos'a. Öyle ki Argos'un yüz gözünü de uyutur. O arada Io'yu onun elinden kurtarır. Kurtarır ama sonunda Argos'u da öldürür. Argos ölünce Hera çok üzülür. Görev verdiği bir insan Argos. Hera bu sefer Argos'un yüz gözünü alır, renk renk haleler şeklinde açılan tavus kuşunun kuyruğuna serper. Bilirsiniz tavus kuşunun kuyruğunda yuvarlak yuvarlak motifler vardır o güzel renklerin içerisinde. Onların da temeli daha böyle Bosforus efsaneleriyle bu şekilde dolaylı da olsa ilgili bulundu. Io Argos'u ölür ama Io kurtulamaz tabii gene de. Hera ona ısırıcı bir at sineği gönderir, musallat eder. Bu sinek Io'nun uyumasını önler, onu çok rahatsız eder. Io deliler gibi ortalıkta dolaşır, boğaza gelir. Ta İstanbul Boğazı'nın bir sağına bir soluna çılgın bir şekilde dolaşır iki yaka arasında. O nedenle bu boğaza buzağı geçidi anlamına gelen Bosfor adı verilmiştir. Io boğazdan geçer, Kafkas dağlarına gider. Orada insanlar için Olympus dağından tanrıların ateşini çalan ve bunu yaptığı için de zincirlerle bağlanan Prometheus'la görüşür, konuşur, birbirlerini teselli ederler. Io daha sonra gene Zeus'un marifetiyle insan şekline döner, Mısır'a gider. Zeus'un oğlu Epapos'u doğurur ve Mısır'da bir tanrıça gibi karşılanır. Bosfor denilen Boğaziçi'nin ve İonya denilen Ege bölgesinin atları bu efsaneye göre Io'dan gelmektedir. Rönesans ressamlarından Rubens, Zeus'un Io'yu buzağa çevirmesinin çok güzel bir tablosunu yapmıştır. Bunu da antiparantez hatırlatayım. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Boğaz'ın ortaya çıkmasını efsanelerden dinledik. Şimdi geldi sıra İstanbul'un kurulmasına. Yine sizin kitabınızdan anlıyorum ki kentin kuruluşuna dair Hazreti Süleyman'ın şehri kurmasından tutun da Madyanoğlu Yanko'nun yani Batlamyus'u gelen Büyük İskender'den Buzantin'e uzanan pek çok anlatı var. Bunlar içerisinde en çok kabul gören hangisidir? Bize onu anlatır mısınız Mustafa Bey? Evet. Yani bu konuda söylediğiniz gibi birçok efsane var ve ben elimden geldiği kadar bunları derleyip okuyucuya ulaştırmaya çalıştım. Tabii Hazreti Süleyman'la ilgili olanı önemlidir. Nihayet bu efsanelere göre 900 sene yaşamış büyük bir peygamber Hazreti Süleyman. Bu Davutoğlu Süleyman doğudaki bütün ülkelere egemen olmuş ama Sayda kralıyla Sidon kralıyla arası pek iyi değilmiş. Sonunda onu da halletmeye çalışmış, halletmiş. Kızı Alina'yla da evlenmiş. Alina çok güzel bir kız. Hazreti Süleyman Alina'yı aldıktan sonra Alina ondan bazı isteklerde bulunmuş. Kendisine çok güzel bir saray yapılmasını istemiş. Hazreti Süleyman Atina'da ona güzel bir saray yaptırmış. Ama sarayın yapımında kimler çalışmış? Sadece insanlar değil. Çünkü bilirsiniz Hazreti Süleyman'ın sözü bütün hayvanlara, kuşlara, cinlere de geçerdi. Hepsini seferber ederek hazırladığı saray Alina'nın pek hoşuna gitmemiş. Bu sefer ikisi birlikte yer aramaya başlamışlar. Gelmişler bizim güzel saray burnuna gelmişler ve orada gecelemişler. Ertesi gün çok hafif kalkmışlar. Bu ne güzel hava. Bu dünyada bulunmaz bir hava. Öyle güzel bir yer burası. Ve karar vermişler. Orada Alina'ya güzel bir köşk yaptırmışlar. Alina o köşkte yaşamış. Fakat olayın içerisinde bir de işte gizli putperestlik varmış. Alina gizli putperestmiş. Hazreti Süleyman bunu keşfedince yani o da durumdan pek memnun olmamış ama işte efsanenin gelişi böylece o sarayla İstanbul Hazreti Süleyman tarafından kurulmuş birçok başka binalar, saraylar, anıtlar ve o şekilde zengin bir kente kadar gelmiş. Peki evet, bir de tılsımlar var. Yani efsane denince tılsımlardan bahsetmemek olmaz. İstanbul'un da tılsımları var. İstanbul'un öne çıkan tılsımları hangileri bu efsanelerde? Bize birkaç tanesini anlatsanız çok memnun oluruz. Evet, evet, tabii. Şimdi bu tılsımlar daha çok Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde rastladığımız konular. Şimdi o dönemlerde eskiden bazı varlıkların, bazı yapıların, bazı heykellerin, bazı levhaların, bazı yazıların insanüstü özellikleri olduğu ve bu mucizevi şekilde olaylara sebep oldukları anlatılır. Efsanelerle günümüze kadar gelmiştir bu. Örneğin Batı vilayetlerinde İdris peygamberin yetiştirdiği bir adam vardı. Buna Rukiye diyorlar. Bu İstanbul'a geliyor ama İstanbul'da kendisini bir göstermesi lazım. Her şeyi bilen bir adam bu. Geliyor ve burada bir tılsım yapmak istiyor. Öyle bir tılsım yapıyor ki altından bir sığırcık kuşu heykeli, kuşun ağzında elmas kaplı bir zeytin çekirdeği ve bir altın levha üzerine İdris peygamberin ahkam dualarından, İbrahim peygambere inen sayfalardan, Musa peygambere gelen Tevrat'tan, Tevrat'ın içinde olan dualardan ve Zebur'dan çeşitli yazılar yazılıyor ve tılsımın en üstüne konuyor ve bunlar İstanbul'daki bir kilisenin ki Ayasofya mı değil mi o belirtilmiyor üzerine konuyor. Ne oluyor? Senede bir defa bu sığırcık kuşları kuşu heykeli canlanıyor, kanatlarını çırpıyor. Bütün sığırcık kuşları bunun olduğu yere geliyorlar. Ama gelirken eli boş gelmiyorlar. Her birisi 3 zeytin getiriyor. Ama binlerce kuş 3 zeytin getirince ortalık zeytin doluyor ve böylece orada o kilisedeki rahipler ve diğer insanlar senelik zeytin ihtiyaçlarını karşılıyorlar bundan. Yani bu tılsımlar genellikle çeşitli hayvanların, insanların yöneldiği, örneğin şehri korumak istiyorsunuz. Bir tılsım vardır ki İstanbul'da, bu bir ejderhadır ve bu ejderha herhangi bir tehlike geldiği zaman O tunç tılsım o tarafa döner ve ateş püskürtür ve hiç kimse gelip İstanbul'u fethedemez, alamaz. İstanbul'u korur. Böyle bir tılsımdır. Yani bu tılsım konusu o kadar zengindir ki ben birkaç tanesine değinmek istiyorum gene. Mesela Ergenus Hekim diye gene Batı'dan gelen çok bilgili bir hekim bir balık tılsımı yapıyor. Yani şöyle balık heykelciği yapıyor. Üzerine bildiği duaları yazıyor. Sonra da balığı cıvayla dolu bir küpün üzerine koyuyor. Deniz kenarına bir sütun yaptırıyor ve bu küpü o sütunun üzerine yerleştiriyor. Ne kadar denizde ne kadar balık varsa o tarafa yöneliyorlar, geliyorlar ve İstanbul'da bol bol balık tutuluyor. Daha sonra söylenir ki İstanbul'da böyle bir sürü tılsım vardı ama Hazreti Muhammed'in doğduğu gece bu tılsımlar yerlere düşmüş. Yalnız bu tılsımların parçalanmışlar. Bir kısmı özellikle bu balık tılsımı denize düşmüş. Ona bir şey olmamış. Bu yüzden İstanbul'da özellikle Marmara Denizi'nde balıklar bol bir şekilde gelirler. Tabii efsanedir ama günümüzle karşılaştırırsak çok üzülürüz. İstanbul o zaman balığın her çeşidinin bulunduğu bir kent olarak efsanelerde günümüze kadar gelmiştir. Ama evet, günümüzdeki Mustafa Bey, maalesef Mustafa o kadar iç açıcı değil balık konusunda. Evet, Mustafa Bey, buradan şöyle devam edelim mi? Şimdi efsaneler konusunun en ilginç bölümlerinden biri İstanbul'un Türkler tarafından alınışıyla ilgili olanlar tabii. Evet, bunlara evet. İstanbul'un fethi konusundaki kehanetler de dahil oluyor. Bizim sınıfla okuduğumuz Ulubatlı Hasan efsanesi, Ermiş'in getirdiği tahta kılıç, karada evet. yürütülen gemiler gibi konular zaman zaman daha sonra yıllar içinde efsaneleşmiş ayrıca. İstanbul'un alınışı tarihi anlatısı dışında neden ayrıca efsanelerle destekleniyor halk kültüründe? Şimdi şöyle, efsaneler bildiğimiz kadarıyla birçoğu aslında olmuş olaylardan neşet eder, doğar. Fakat anlatımlar ve daha olağanüstü haller bunlara eklenir ve efsane halini alırlar. Kısaca şöyle diyebiliriz, tarih bir zaman gelir ki efsaneye dönüşebilir. İşte İstanbul'un alınışındaki söz ettiğiniz konu budur. İstanbul'un alınışının bir tarihi vardır. Neler yapıldığı, neler edildiği kaydaltına alınmıştır, günümüze kadar gelmiştir. Hepimiz bunu biliyoruz. Burada efsaneler anlatılır. Mesela Ulubatlı Hasan'ın tarihi anlatımda yeri son araştırmalara göre yok. Ama bilinir ki böyle büyük savaşlarda böyle cesur insanlar çıkar, mutlaka çıkar. İster ismi Ulubatlı Hasan olsun, ister başka birisi olsun, gelir ve önce burçlara tırmanır, ondan sonra askeri o şekilde cesaretlendirir, kendini feda eder ama sonuca ulaşılmasında yardımcı olur. Böyle bir şey. Belki bunun için anlatılmış öyle bir efsane Ulubatlı Hasan efsanesi ve günümüze kadar gelmiş öyle güzel bir efsane. Ve işin başında işte söylediğiniz tahta kılıç, bu öyle bir efsane ki bir yönü Hristiyanlıkla, bir yönü Müslümanlıkla ilgili. Şöyle ki, Hristiyan halk arasında anlatılan bir efsaneye göre 2. Mehmet'in İstanbul'u kuşattığı sırada Tanrı bir meleğini yaşlı bir ermiş kılığında Bizans Kayseri Konstantin Paleologos'a göndermiş. Ermiş Kayseri elindeki tahta kılıcı uzatarak, efendim bu kılıcı Türkleri yenmeniz için Tanrı size gönderdi demiş. Kayser Konstantin Ermiş'in elindeki tahta kılıca bakmış ve onu ne yapayım, benim elimde bu muzaffer kılıç varken diye karşılık vermiş. Tahta kılıcı almamış, Ermiş'i de kovmuş. Buna çok kızan Ermiş kılığındaki melek Sultan II. Mehmet'in yanına gitmiş ve tahta kılıcı Tanrı'nın gönderdiğini söylemiş. Sultan Mehmet büyük bir saygıyla kılıcı almış. Derler ki Sultan II. Mehmet o kılıç sayesinde Bizans'ı yenmiş ve İstanbul'a girmiş. Yani ne kadar güzel bir anlatımdır bu. Yani o şekilde ya böyle bir zaferi kazanmak ancak böyle insanlara nasip olur. İşte onu da tarihi bir noktada efsaneyle noktalamış oldu yani. Peki. Evet, şimdi peki bu noktada enteresan insanların da şeyini görüyoruz. Enteresan insanlardan bahsedildiğini de görüyoruz. Mesela Battal Gazi'nin, Köroğlu'nun hikayelerinin de İstanbul efsanelerinin içinde bulunduğunu görüyoruz, değil mi? Evet, evet. Bu şimdi İstanbul efsaneleri esasında çok geniş bir tarih alanına yayılmıştır. Ki bu alan mesela Battal Gazi'ye kadar da gelir. Battal Gazi'nin aslında tarihsel olarak bu bir Arap cengaveri diyelim, yaşadığı yıllar aşağı yukarı milattan sonra 750 yılı veya daha sonrası olarak bilinir. Ama Anadolu halkı bu Battal Gazi maceralarını Türkleştirdi. Battal Gazi'yi Malatya'da doğan bir Türk kahramanı halinde çeşitli savaşlarda, özellikle İstanbul'un fethi için yapılmış olan savaşlarda görüyoruz Battal Gazi'yi. Ayrıca Battal Gazi ile gene çağdaş olan Bizans destanlarında anlatılan Akritas vardır. O da Bizans'ın bir kahramanı. Diyelim ki Bizans'ın Battal Gazi'sidir. O da Anadolu'da Müslümanlara karşı savaşmıştır. Bunlar Akritas'la Battal Gazi bazı destanlarda, bazı efsanelerde karşı karşıya gelmişlerdir. Ki bunlardan ikisinden kısaca söz etmek isterim. Bu savaşlardan birisinde Akritas Battal Gazi'nin hocası Tevabil'i yenmek üzere ortaya çıkar ve yeneceği de belli. Çünkü Akritas da gerçekten büyük bir kahraman. Battal Gazi siyah bir elbise içerisinde meydana çıkar, bütün kafirlerin hepsini alt eder, atından iner ve düşmanların içine dalar. Akritas'la karşılaşır, Tevabil'i kurtarır ve bu şekilde savaşı, bir karşılaşması geçmiş olur. Ama bir seferinde de Battal Gazi bu savaşlardan birinde de yakalanır, elleri bağlanır. Bu arada kafir kızı Kitanyumun'u öldürmek için kılıcını sallar. Ama bu kılıç Battal Gazi'ye değmez, ellerindeki, ellerini bağlayan şeylere gelir, bu iplere gelir, ipler kesilir, Battal Gazi serbest kalır. Ve gene ortalığı kasıp kavurmaya başlar. Bu arada onu durdurmak için Akritas karşısına çıkar. Ama Akritas'a öyle bir yumruk vurur ki göğsü içeriye çöker ve Akritas ölür. İşte Bizans destan kahramanı Akritas'ın ölümü bu şekilde Battal Gazi'nin elinden olur efsaneye göre. Hocam efsanedir dinlemek, hakikaten böyle bir masalsı da bir tadı var ya, insan saatlerce sizi dinleyebilirmiş gibi. Fakat hızlı hızlı bir iki konuya daha değinelim istiyorum. Ben size şeyi hatırlatayım. Yani İstanbul'umuzun semt isimlerinin de her birinin bir efsanesi var. Üsküdar'ın, Beyoğlu'nun, Tophane'nin, Beşiktaş'ın, evet, adından anlaşılıyor, evet, Çatladı Kapı'nın, Cibali'nin. Mesela bunların içerisinde hani, evet, en büyük iki semtimiz Beşiktaş ve Kadıköy. Bunları, bu iki semtin efsanelerini, evet, aktarır mısınız dinleyicilerimize olabildiğince tabii, hızlıca? Evet, tabii söylediğiniz gibi birçok yerde olduğu gibi İstanbul'da da bir yer isimlerine birçok efsane bağlanmıştır. O şekilde anlatılmıştır. Beşiktaş için iki efsane vardır. Birisi Hristiyanlıkla, diğeri Müslümanlıkla ilgili efsaneler. Daha önce anlatılan, Hristiyanlar arasında anlatılan efsaneye göre İstanbul'un Beşiktaş semtinde zamanında büyük ormanlar varmış. Onların içerisinde bir büyük kilise yapılmış ve Hazreti İsa'nın çocukken yıkandığı ufak taş tekne Kudüs'ten getirilip bu kiliseye konmuş. Taş Beşik Kilisesi demişler buna. Sonra kiliseyi yaptıran papaz ölmüş. Taş Ayasofya Kilisesi'ne nakledilmiş. Fakat adı unutulmamış. Beşiktaş'ından Beşiktaş ismi olarak kalmış ve günümüze kadar gelmiş. Bu bir efsanesi. Diğer efsanesi ise Barbaros Hayrettin Paşa, büyük Hayrettin Paşa'mızla ilgili. Hayrettin Paşa Barbaros seferlerden dönüşte gemilerini Beşiktaş'ın önüne getirir. Orada 5 tane büyük taş var. Hani bizim iskele babası, liman babası dediğimiz büyük taşlardan gemilerini ona bağlarmış. Bu 5 taşa. Ve halkın dilinde bu 5 taş kelimesi zamanla değişikliğe uğrayarak Beşiktaş halini almış. Bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli vardır, türbesi vardır. Ondan sonra 1622 yılında Ohrili Hüseyin Paşa Beşiktaş Mevlevihanesini yaptırmıştır. Ki daha sonra bu Mevlevihane yanmış, ortadan kalkmış ve yerine günümüzdeki Çırağan Sarayı. Tabii bunun eski hali de günümüzde restore edilmiş hali vardır. Çırağan Sarayı yapılmış. Bunlar Beşiktaş'ın efsanesidir. Ha bir de mesela önemli Kadıköy'ün efsanesi var. Kadıköy'ün efsanesi birçok bakımdan önemli. Birincisi, Kadıköy'ün ilk kadısı benim çok sevdiğim ve hakkında 740 sayfalık bir kitap yazdığım Nasreddin Hoca'nın torununun oğludur. Celaleddin'in oğludur. Sivrihisar kadısı Celaleddin'in oğludur. Hızır Bey Çelebi ve İstanbul'un ilk kadısıdır. Hızır Bey Kadıköy'ünde oturduğu için bu semte Kadıköy'ü adı verilmişti. Ama zaman içerisinde Kadıköy'ü Kadıköy haline aldı. Hızır Bey'in oğlu Sinan Paşa da Fatih'in hocasıdır. Hoca Paşa denilir kendisine. Hı-hı. Ve bir zaman sadrazamlık da yapmıştır. Zaten Hızır Bey'in Saraçhane başındaki mezarının kitabesinde de bunlarla ilgili birkaç yazı bulunmaktadır. Hızır Bey dedesi Nasreddin Hoca gibi böyle hazır cevap bir insandı. Onun küçük bir anekdotu var. Onu müsaade ederseniz anlatmak isterim. Bir gün Hızır Bey'e söylüyorlar ki kadılık yapan bir insan İstanbul kadısı. Ha antreparantez söyleyeyim. İstanbul kadısını bugünkü hakimlerle karşılaştırmayın. İstanbul kadısı İstanbul'un hem kadısı hem belediye başkanı hem valisi. Ondan üstünü yok. İstanbul ondan sorulur. O öyle bir Hızır Bey bu. Demişler ki ona kadılık yaparken mahkemede taraflardan biri hatırlı bir kişi olduğunda karar verirken zorlanmaz mısın diye sormuşlar. Hızır Bey verdiği cevapla Nasreddin Hoca'nın torunu olduğunu göstermiş. Şöyle demiştir. Mahkemede karar verirken taraflardan birisinin hatırlı kimse olması işimi kolaylaştırır. Makam korkusundan hatırlı kimse lehine karar verir kurtulurum. Asıl zor olanı mahkemede her iki tarafın da hatırlı kimseler olması durumunda karar vermektir. Yani tabii bu anekdot espri hiçbir zaman Hızır Bey ve o devrin ünlü kadıları padişah dahi olsa hakkı teslim etmişler, taraftarlık, tarafgirlik yapmamışlardır. Ama bu da bir anekdotta bu kadar güzel anlatılır. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çünkü süremizin sonuna geldik. Anlaşılan o ki Cem Erciyes ile birlikte İstanbul evet. Efsanelerinin devam programını birkaç hafta sonra tekrar kaydetmek zorundayız. Çünkü gerçekten o kadar çok örnek var ki soramadığımız evet. sorularımız da çok. Bu haftalık bu kadar. Evet. Ben Açık Radyo dinleyicilerine tekrar hatırlatmak istiyorum. Doktor Mustafa Duman'ın Heyamola yayınları tarafından ilk baskısı 2010'da, son olarak da 2017'de basılan İstanbul Efsaneleri adlı kitabı burada bahsettiklerimizden kat be kat fazlasını barındırıyor. Onu eğer bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız alabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.